Υπάρχει ένα σχέδιο, ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Ένα συνεκτικό σχέδιο. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. Χτες αυτό που έγινε στο κτίριο της Βουλής είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε. Κανονικά όμως πρέπει να το λέμε όλοι, υπουργικό τρολάρισμα, γιατί από εκεί είναι το ηχητικό του Αλέξη Τσίπρα, του Πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος μίλησε πάνω από 6-7 φορές για το περίφημο σχέδιο. Το οποίο σχέδιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται μόλις βγούμε από το μνημόνιο, δηλαδή σε κανένα 2 μήνες, 21 Αυγούστου, κάπου εκεί με τις παχές μύγες, θα είναι και η παχιά έξοδος. Και αναφέρθηκε πολλές φορές αυτό το σχέδιο και γι' αυτό προκύπτει το τρολάρισμα, γιατί οι λέξεις Τσίπρας και σχέδιο στην ίδια πρόταση κάπως παράξενα ηχούν. Τουλάχιστον στο σύνολο του ελληνικού λαού. Στους ίδιους μάλλον όχι, αλλά γι' αυτό κάνουν και το ωραίο τρολάρισμά τους. Οι λέξεις και οι φορές που ο Τσίπρας μίλησε για το σχέδιο. Στη συνέχεια του σχεδίου βρίσκονται οι στόχοι. Στο σχέδιο λοιπόν γίνεται ρητή αναφορά, διότι ένα σχέδιο. Εδώ το σχέδιο αναφέρεται στις δύο καθοριστικές συνισταμένες. Το σχέδιο λοιπόν, αφού περνά. Το σχέδιό μας, το σχέδιο γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο σχέδιο και εδώ λοιπόν ερχόμαστε στη λέξη κλειδί. Ένα συνεκτικό σχέδιο. I am the very model of a modern major general. I have information, vegetable, animal and mineral. I know the kings of England and Dakota the fights historical from Marathon to Waterloo in order categorical. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. I am very well acquainted too with matters mathematical. I understand equations both the simple and quadratical. About polynomial theorem I am teeming with a lot of news. Θέλω λοιπόν να περιγράψω συνοπτικά το σχέδιο αυτό, ξεκινώντας από το σχέδιό μας. Το συνοπτικό σχέδιο αφορά το σχέδιο το οποίο υπάρχει για να σχεδιάσουμε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος από τις Κυρίες της Αυλής, παλιά ωραία ελληνική ταινία, που μιλούσε και εκεί για κάποιο σχέδιο που δεν το είχε πει σε κανέναν. Εδώ ο Τσίπρας προσπάθησε να το περιγράψει, αλλά ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα, πόση σχέση έχουν με την πραγματικότητα και τι ακριβώς γίνεται από αυτά που έχει σχεδιάσει αρχικώς. Όμως να ξέρετε ότι το ξέρετε, γιατί το έχουμε γκρίνει πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και το έχουμε ψηφίσει και το έχουμε ζήσει κυρίως, σχέδιο δεν έχει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Ανάπτυξη είναι το θέμα για το οποίο συζητάω, φωνάζω, δίνω μάχη και έχω σχέδιο. Όλοι μας έχουμε το δικό μας σχέδιο. Εμείς έχουμε ένα ξεχωριστό σχέδιο, ειδικά που θα βάλει την Ελλάδα στην τροχιά της ανάπτυξης. With many cheerful facts about the square of the hypotenuse. Η Ελλάδα με σχέδιο μπορεί, μπορεί με σχέδιο, όχι με λόγια, αλλά με σχέδιο. Και αυτή είναι και η διαφορά μας με τη νέο συντήρηση που υιοθετούν τα συνθήματά μας, αλλά εμείς μιλάμε για πράξη με σχέδιο. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε σχέδιο και κατάφερε όλα αυτά που κατάφερε και αμέσως μετά ήρθε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος επίσης είχε σχέδιο και κατάφερε αυτά που κατάφερε και αμέσως μετά ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας, μόνοι τους δεν ερχόντουσαν, τους φέρναμε και εμείς είναι η αλήθεια, επειδή ακριβώς εμπιστευόμασταν τα σχέδια τους και όλο αυτό που ζούμε είναι αποτέλεσμα σχεδίου και σχεδιασμού και του πρώτου και του δεύτερου και του τρίτου και ο ελληνικός λαός μη δει καλό σχέδιο αμέσως να πάει να εγκρίνει, να ψηφίσει αυτόν που έχει το καλύτερο σχέδιο. Το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτό ζούμε τώρα, πώς ακριβώς περιγράφεται? Αποτελεί αρχή και προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης να δοθεί επιτέλους προοπτική και όραμα στο πολυτιμότερο αγαθό αυτού του τόπου που είναι οι άνθρωποι του. Για αυτούς πασχίζουμε τώρα να σχεδιάσουμε με ευθύνη την επόμενη μέρα για την Ελλάδα της παραχμής, της διαπλοκής, της χρεοκοπίας. I am very good at integral and differential calculus. I know the scientific names of beans and in calculus. In short, in matters vegetable, animal and mineral, I am the very model of a modern major general. Για την Ελλάδα της παραχμής, της διαπλοκής, της χρεοκοπίας. Μπράβο! Αυτό είναι το αποτέλεσμα του σχεδίου. Νομίζω ακούγεται πάρα πολύ καλό, γιατί πάντα η Ελλάδα τελικά κατέληγε να είναι Ελλάδα παρακμής, χρεοκοπίας και διαπλοκής. Τουλάχιστον να γίνει με σχέδιο. Αυτό είναι ένα ωραίο αίτημα που θα μπορούσε να το είχε ένας λαός αν ήταν σοβαρός. Αλλά δεν είμαστε και τόσο σοβαροί. Εγκρίνουμε τα άλλα σχέδια, ενώ αυτό που πραγματικά θα υλοποιηθεί το κάνουμε χωρίς σχέδιο, άναρχα. Ενώ αν γινόταν με σχέδιο, ίσως είχαμε μια καλή Ελλάδα της παρακμής πάντα, της διαπλοκής και της φτώχειας και της ανεργίας και όλων των υπολείπων. Ποιοι θα υπηρετήσουν τώρα αυτό το περίφημο τρίτο σχέδιο? Το σχέδιο περιλαμβάνει τους στόχους, τα μέσα, αλλά και αυτούς που θα υλοποιήσουν. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της μεγάλης προσπάθειας είναι οι άνθρωποι αυτής της χώρας. Αυτοί που πρέπει να κατέχουν τα κλειδιά της χώρας. οι κρατικοδίαιτες ελίτ και ο εσμός των διαπλεκόμενων ολιγαρχών. I know a mythic history, King Arthur's and the Caradox. Answer hard acrostics, have a pretty taste for paradox. Quote an elegiac on the crimes of illegabilis. In conic second floor, peculiarities parabolous. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. I can tell and that of Raphael some Gerardas and Sophonies. I know the cooking chorus from the frogs of Aristophanes. And I can hum a fugue of which you've heard the music's dinner for. Αυτοί που πρέπει να κατέχουν τα κλειδιά της χώρας. Οι κρατικοδίαιτες ελίτ και ο εσμός των διαπλεκόμενων ολιγαρχών. Μπράβο! Όντως, όλοι συμφωνούμε ότι αυτοί πρέπει να κρατάνε τα κλειδιά της χώρας. Τα κρατάνε τα κλειδιά της χώρας, γι' αυτό και η χώρα είναι έτσι. Οπότε και αυτό θα γίνει με σχέδιο. Όλα αυτά τα σχέδια που μόλις ακούσαμε εδώ και τα αναλύουμε και με εικόνες και με περιγραφές για να ξέρουμε όλοι ακριβώς τι πρόκειται να γίνει μόλις βγούμε από το μνημόνιο σε λίγους μήνες, όλα αυτά τα σχέδια έχουν πάνω απ' όλα και βασίζονται πάνω απ' όλα σε θεμέλια. Θέλω λοιπόν να περιγράψω συνοπτικά το σχέδιο αυτό ξεκινώντας από τα θεμέλια του. Αδικά πήγα αδικών, κορμάρα τα σκύλα αδικών, καλή με τέτοια εμβέλεια, τα πάντα θεμέλια. Από τα θεμέλια του. Μου έρχεται να ξεφωνήξω. Έλα! Τα μπαλκόνια μου να ρίξω. Τα ρολά να κατεβάσω. Στο υπόγειο να σκάσω. Σκάσε με ησυχάσουμε. Σαρακατά μασά βαλέ. Έλεγε ο Χάρη Κλίν, πάντα επίκαιρος για τα θεμέλια, επειδή όλα αυτά τα σχέδια έχουν και θεμέλια ώστε οι κρατικοδίαιτες ελίτ και ολιγάρχες να φτιάξουν την Ελλάδα της παρακμής έτσι όπως ξέρουν πάντα να φτιάχνουν χώρες της παρακμής. Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Βρέθηκε σε ένα παράθυρο εκεί με τον Αυτιά. Του λέει: Αυτιάς, να συζητήσουμε για τις συντάξεις και τα άλλα που απασχολούν τους πολλούς. Όχι, δεν είναι ώρα, λέει αυτός. Πρέπει να συζητήσουμε για το χρέος. Το οποίο χρέος δεν το συζητάει κανένας άλλος, αλλά ήθελε στο πάνελ, ενώ από τους δανειστές, αλλά ήθελε στο πάνελ ντε και καλά να τα συζητήσει ο Ζαχαριάδης. Σε μένα ο Πετρόπουλος είπε: 900 θα μειωθούν συντάξεις κάτω των 1000 ευρώ, μου το είπε. Ακούστε. Μα δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε. Ακούστε αυτό. Κάτι. Δεν είναι. Ακούστε. Είναι η ώρα να συζητήσουμε για το χρέος. Δεν το καταλαβαίνετε. Συγγνώμη που φωνάζω. Ακούστε. And whistle all the airs in that infernal nonsense pinafore. Μα δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε. Ακούστε κάτι. Δεν είναι. And I can write a washing bill in Babylonic uniform and tell you every detail of Caractacus's uniform. In short, in matters vegetable, animal and mineral, I am the very model of a modern major general. Μα δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε. Ακούστε κάτι. Δεν είναι. Δεν είναι ώρα τώρα για συντάξεις, για συνταξιούχους, για ανάγκες των ανθρώπων. Εδώ συζητάμε για το χρέος, το οποίο όμως δεν θα γίνει. Δεν θα συμβεί κάτι με το χρέος. Δεν το συζητάνε αυτοί που πρέπει. Δεν έχει σημασία, θα το συζητούσαν στο πάνελ. Τελικά δεν συζήτησαν ούτε για τους συνταξιούχους, ούτε για το χρέος. Και έτσι κύλησε η ώρα, ο τηλεοπτικός χρόνος, και έπρεπε μετά να κόψουν για διαφημίσεις. Το τραγούδι λέει: Είμαστε αλάνια, αλλά το έχουμε τροποποιήσει ελαφρώς για να το φέρουμε πιο κοντά στην πραγματικότητα. Είμαστε λαϊκιστές. Διάλεκτα παιδιά μέσα στην πιάτσα. Τα δεχόμαστε όλα, τα έχουμε ξεπουλήσει όλα και είμαστε ανάλογοι. Και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα. Αλλά πράγματι πιστεύω ότι έχουμε γίνει σκληρή μνημονιακή. Και δεν την τρομάζουν στη δική μας ράτσα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι είμαστε λαϊκιστές. Τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή. Θα γελάς ή θα κλαις, βράδυ και πρωί. Τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή. Θα γελάς ή θα κλαις, βράδυ και πρωί. Τον φρενάραμε απότομα του Χριστάκη που το τραγουδάει, γιατί εδώ κάνουμε διατριβή, συγκριτική μελέτη τραγουδιών. Το ακούσαμε με κάποιους αλλαγμένους ελαφρώς στίχους. Νομίζω όμως πρέπει να το φτάσουμε πιο τέρμα, πιο πάτο δηλαδή, για να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει σήμερα. Είμαστε μαλακές. Διάλεκτα παιδιά μέσα στη διάτσα και δεν την τρομάζουν. Οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα. Είμαστε μαλακές. Και δεν την τρομάζουν. Τα μνημόνια. Πάντα έτσι είναι η ζωή. Θα γελάς ή θα κλαις βράδυ και πρωί. Κοίτα θες, κοίτα θες. Τα μνημόνια. Πάντα έτσι είναι η ζωή. Θα γελάς ή θα κλαις βράδυ και πρωί. Τα μνημόνια τελείωσαν. Λέμε που και καμία. Για να περνάει η ώρα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, το τραγούδισαν στο τέλος, το έβαλαν δηλαδή να ακουστεί από τα ηχεία και όλοι μαζί χειροκροτούσαν ρυθμικά τα παλαμάκια τα περίφημα. Εδώ Ελληνοφρένεια 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Πάρτε, πείτε τα δικά σας. Όλο αγωνία και καρτερία θα σας αντιμετωπίσει όπως σας χρειάζεται και το έχετε ανάγκη. Mail μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Μπορείτε όμως να στείλετε και SMS, γράφοντας Real, αφήνετε και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet U. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και αφού είπαμε όλα τα στοιχεία, τι απομένει, το σχέδιο για να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις για να σχεδιάσουμε τα επόμενα αμέσως μετά. Θέλω λοιπόν να περιγράψω συνοπτικά το σχέδιο αυτό, ξεκινώντας από το σχέδιό μας. Ah, I have it! You'll say a better major general and never sanity! Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. For my military knowledge, though I'm plucky and adventurous, has only been put down to the beginning of the century, but still in matters vegetable, animal and mineral, I am the very model of a modern major general. Το πλαίσιο της επόμενης περίοδου προφανώς προβλέπει τους ήδη συμφωνημένους στόχους για την επόμενη τετραετία. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Το κλειδί εδώ είναι η φράση «οι ήδη συμφωνημένοι στόχοι». Στόχοι συμφωνημένοι, μην πάει ο νου σας σε γνωστούς στόχους. Στόχος είναι ο συνταξιούχος, στόχος είναι ο εργαζόμενος, στόχος είναι ο άνθρωπος που έχει ένα μικρό μαγαζί. Στόχοι είστε εσείς, οι άνθρωποι. Τα όνειρά σας, τα οράματά σας, οι συγγενείς. Αυτοί είναι οι στόχοι, δεν είναι τα άλλα, τα οι δείκτες που συνήθως αναφέρεται. Είναι οι άνθρωποι στόχοι, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Αυτό είναι το μνημόνιο. Πάντα έχει στόχο τον άνθρωπο. Στην κυριολεξία όμως. Ο υπόλοιπος πολιτικός διάλογος δημόσιος στα social media, στα κανονικά media, τα φυσιολογικά, τα παράθυρα και όλα τα υπόλοιπα, είναι μεταξύ μαχαιρώματος και γιαουρτιού. Αν έχετε παρακολουθήσει με αφορμή και την υπόθεση Μπουτάρη. Στην ίδια πρόταση μπαίνει το γιαούρτωμα και το μαχαίρωμα. Έτσι ακριβώς και έτσι ομά όπως γίνεται συνειδητά ή ασυνείδητα από τους περισσότερους και δημοσιογράφοι και διανοούμενοι. Έχουμε πολλούς τέτοιους σε αυτόν τον τόπο. Και όλοι προσπαθούν να πείσουν ότι το γιαούρτωμα μπορεί να οδηγήσει αμέσως μετά στο μαχαίρωμα. Είναι λάθος αυτό. Στο μαχαίρωμα οδηγήσει από άποψη, από σκέψη, από ιδεολογία. Η οποία άποψη, σκέψη, ιδεολογία έχει μέσα μίσος, αίμα και θάνατο. Έτσι ακριβώς οδηγείσαι στο μαχαίρωμα. Το γιαούρτωμα είναι πολιτική πράξη, γίνεται παντού στην Ευρώπη, παντού στον κόσμο, σε όλες τις εποχές και υπάρχει ανεξαρτήτως αν προσφέρει κάτι πέρα από την εκτόνωση αυτού που το κάνει και το θέαμα που βλέπουμε μετά. Όμως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιδεολογία που οπλίζει το χέρι του καθενός για να κάνει το έγκλημα. Θα καταφύγουμε και στην άποψη του γνωστού διανοούμενου και κομμουνιστή για αυτά τα θέματα, Κατρούγκαλο. Όμως, όταν ήταν σκέτο κομμουνιστής, δεν είχε γίνει δηλαδή υπουργός, εκείνη την περίφημη εκπομπή, την Ανατροπή, ένα βράδυ που ήταν μαζί με τον Μπάγκαλο στα χρόνια του πρώτου μνημονίου. Έχω το δικαίωμα εγώ να έρθω στο Πανεπιστήμιο σας και να εκφράσω τις απόψεις υπέρ της υφισταμένης πολιτικής που ασκείται από την κυβέρνηση της χώρας. Είστε ελεύθερος να έρθετε να μιλήσετε. Αν ναι. Θα σας γιουχαΐσουν καθώς θα έρχεστε, στη γνώμη μου αυτό είναι το ακριβές ανάλογο της εποχής που ο κόσμος σας χειροκροτούσε στον δρόμο. Όπου εισεκτίθεται λοιπόν στην πολιτική, θα πρέπει να απολαμβάνει του έπαινου όταν του χρειάζεται, του ψόγου, ακόμα και της καζούρας, όπως σας αξίζει και εσάς, κύριε Πάγκαλε, ως εκπρόσωπο του συστήματος αυτού που έριξε τη χώρα στα βράχια. Σε αυτό το σύστημα έχουν μπει και άλλοι τώρα. Αυτά τα έλεγε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Μάλλον τότε δεν ήταν τίποτα. Ένας δικηγόρος ήταν. Ωραίος πανελίστας, τα έλεγε πάρα πολύ ωραία και κατακεράβουν και τον Πάγκαλο. Στην πορεία μπήκε και ο ίδιος στην ίδια τροχιά, στον ίδιο σειρμό μαζί με τον Πάγκαλο που έχουν στείλει και πάει τη χώρα στα βράχια. Ήταν οι απόψεις του για τη βία. Ένα βράδυ ήταν πολύ ωραία εκπομπή εκείνη τότε. Είχαν ωραίες απόψεις όλοι και την είχε συνεχίσει για την δημοκρατία σε συνδυασμό πάντα με τη βία. Ότι υπάρχουν περιπτώσεις όταν οι θεσμοί δεν μπορούν να απορροφήσουν τις κοινωνικές εντάσεις που έχουμε βία και στις δημοκρατίες. Στο Μπέρκλεϊ, στις καταλήψεις του Μπέρκλεϊ και της Κολούμπια, είχαμε νεκρούς. Και εκεί λοιπόν. Το 1968. Ακριβώς. Φράουλες και αίμα. Φράουλες και αίμα. Φράουλες και αίμα. Όταν. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά είχαμε δύο δημοκρατικές κοινωνίες. Κύριε Πάγκαλε. Το 68, όταν ξυλωνόταν ο Ρίκης Ζας στις οδομαχίες ανάμεσα στους καταληψίες της Σορβόνης και στα ΣΕΡΕΣ, δεν υπήρχε εκεί ούτε πόλεμος, ούτε ήταν δικτατορικό το καθεστώς. Λέω απλώς ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η κοινωνική ένταση δεν μπορεί να καναλιζαριστεί μέσα σε θεσμούς και εκεί δεν είναι θέμα καταδίκηση ή όχι της βίας, γιατί βία έχουμε και από τις δύο μεριές. Δεν είναι βία η νοημοποιημένη βία της αστυνομίας όταν διαλύει με χημικά μια διαδήλωση. Γιατί λοιπόν λέμε ότι καταδικάζουμε τη βία από όπου προέρχεται? Αν ωραίο και θα έχει ενδιαφέρον να τον είχαμε τον Γιώργο Κατρούγκαλο κάπου με μια κάμερα κάποιος και να του έβαζε αυτές τις δηλώσεις, τι ακριβώς θα έβρισκε να πει. Είμαι σίγουρος κάτι θα έβρισκε να πει. Θα τα μπάλωνε, θα έκανε την κολοτούμπα αριστοτεχνικά όπως ξέρει και την κάνει. Την έχει κάνει και σοβαρότερα θέματα, πόσο μάλλον σε τέτοιου τύπου απόψεις. Αλλά όλο αυτό θα είχε κάποιο ενδιαφέρον. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Θα ξεκινήσω με ένα σύνθημα. Για πάμε. Θάνατο στον φασισμό. Α, ωραία. Στον κόκκινο και το μαύρο. Κατά. Όπα, τα μπερδεύει. Το μπερδεύω. Γιατί, Αποστόλη, τον μπερδεύω. Τα μπερδεύει. Ποιο είναι ο κόκκινο? Αυτό. Ο κόκκινο ποιο είναι? Ο φασισμό είναι ένα. Άστα αυτά. Ο φασισμό είναι ένα. Τώρα, οτιδήποτε άλλο θε να το ξεπλύνει. Συμφωνώ. Δεν θα διστάσω να σε κατατάξω εκεί όπου τα λένε αυτά. Γιατί, Αποστόλη, όμω. Πρέπει να. Δηλαδή την αντικειμενικότητά μα δεν πρέπει κάπω να διαδίδει. Ποια είναι η αντικειμενικότητα, αγάπη μου, ποια είναι η αντικειμενικότητα? Του Κωνσταντιανού του ρώτησε εκεί πέρα. Ο φασισμό είναι ένα. Μαύρο και άραχνο. Άστα αυτά. Τραβά άνοιξε κανένα βιβλίο. Λοιπόν, τα λέμε. Καταρχάς, συμφωνώ απόλυτα με το Θήμιο, το είπε πολύ ωραία για τη Θεσσαλονίκη. Και ένα δεύτερο πήρα να τσακωθούμε. Διαφωνώ με τις γκέι παρελάσεις. Διαφωνείς με τις γκέι παρελάσεις? Ναι. Και με τις στρατιωτικές παρελάσεις. Γενικώς με τις παρελάσεις, δηλαδή. Και με ότι έχει να δείξει παρέλαση στο υπέρτατο μέγεθος. Για ποιο λόγο, ρε φίλε, να γίνονται? Τι έχει να δείξει, δηλαδή? Άρα και με την Πάτρα. Ναι, γιατί όχι. Και με το καρναβάλι. Είναι παρέλαση καρναβαλιστών. Τώρα παρέλαση καρναβαλιστών είναι και στο κέντρο της Αθήνας με τα άρματα και τα τάγκ. Και αυτά διαφωνώ κάθετα. Με τον Γκαμένο και τον Παυλόπουλο να τα βλέπουν. Και αυτό είναι. Άρα καταλαβαίνω, διαφωνείς με τον Gay Pride και τις παρελάσεις καρναβαλιστών. Έτσι. Και τυχαίνει, ρε φίλε, εγώ αυτή την περίοδο δεν ήμουν με άντρας, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Ναι. Δεν ξέρω να το φωνάξω, ρε φίλε. Μ' αρέσει που βάζει το τυχαίο. Θέλει και μια αξιοπρέπεια το θέμα. Ναι. Δηλαδή, τι, πιτ, βγαίνει και φωνάζει και μου φορά τα τάγκα, τι, και τι δείχνει με αυτό? Ότι είσαι ποιο? Αυτό ένα μηδέν. Έλα, Αποστόλσκα, Λιντάνσκα. Οπ, να ρωτήσω, να γιασβησέει, να γιαβαϊνά. Εσύ. Θα γίνουμε πάω με τις μαλακίες τώρα. Έλα. Πολύ ευχαριστήθηκα που τις έφαγε μπουτάρες. Μα πολύ ευχαριστήθηκα. Τι έκανες, τι έκανες? Πολύ ευχαριστήθηκα. Για πες, για πες. Που ποιο αυγό βγήκες εσύ, πιανού φιδιού? Πιανού φίδου ή πιανού φίδου? Φιδιού. Πιανού φιδιού το αυγό σε έβγαλε σένα. Σε ξεγέννησε. Μήπως σε παπάς είσαι από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκη, από πού με παίρνεις? Ναι, είμαστε Όχλος και Χρυσαυγίτες όλοι. Ενώ τι είστε? Εγώ βασιλικός είμαι μόνο, ρε. Απορώ τότε που το ευχαριστιέσαι. Εντύπωση μου κάνει. Καταρχήν τι δουλειά έχετε με τους φασίστες εσείς? Σωστό και αυτό. Δηλαδή σας χωρίζει πολιτική άβυσσος. Μια γλάστρα μας χωρίζει, βασίλισσα. Ναι, αυτό, αυτό. Και ένα πουλί. Φτάσω με πέρα όλων αυτών που είπε ο Θήμιος για τους φασίστες και συμπληρώνω ότι για να γίνεις φασίστας πρέπει να είσαι και άναυρος φοβητσιάρης, γιατί χτυπάνε όλοι μαζί εφνιδιαστικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω. Όλοι μαζί, μόνο του πότε κανένα δεν μπορεί. Είναι και λαμόγια, γιατί όταν είναι να καταδικαστούν βάζουν τα κλάματα, αν θυμάσαι καλά. Και αρνούνται τι είναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αρνούνται τι είναι, έτσι. Λοιπόν, μπράβο παλικάρια μου, είστε η φωνή μας, να το ξέρετε. Θεόδωρος Ρίζος από Θεσσαλονίκη. Καταδικάζω την επίθεση κατά του δημάρχου μας και θα σου πω το σύνθημα που λένε οι αντεξουσιαστές: φασίστες φάλες έρχονται κρεμάλες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Αυτή είναι η άποψή μου και μπράβο που καταδικάζετε και εσείς την επίθεση, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπε ο Θήμιος, έτσι. Ενώ υπήρχε περίπτωση να μην την καταδικάζουμε. Εννοείται, αποστολή. Από κάθε φασιστοειδές που ψάχνει να βρει ύπαρξη ή οτιδήποτε μαζικό υπάρχει οπουδήποτε. οπουδήποτε. Είδανε ποντίου, τσαπ, κολλήσαν και πέντε φασίστε μέσα να μαυρώσουν και εκεί πέρα ό,τι μπορούν. Ευκαιρία ήταν. Στου αγανακτισμένου το ίδιο. Γενικώ, όπου υπάρχει μπούγιο και όπου υπάρχει φαγητό, πάντα υπάρχουν ποντίκια. Έτσι, έτσι και στο παμακεδονικό συλλαλτήριο για την Μακεδονία που κάναμε, πάλι επιτεθήκανε στο Ζουράρι, αν θυμάσαι, α πούμε. Μη μου πει ότι είχε και εκεί φασίστε. Πε μου και στο συλλαλτήριο, εννοεί. Ναι, στο συλλαλτήριο. Είχε φασίστε στο συλλαλητήριο. Τι λε τώρα. Εντάξει, τώρα μου πει και αυτοί τι να κάνουν. Περιοδία κάνουν. Πώ θα βγει το μεροκάματο. Αυτό να μου πει. Το πατρικό μεροκάματο θέλει θυσίε. Δηλαδή, πα από εδώ και από εκεί δεν υπάρχει σταθερό μέρο σε ένα μαγαζί να βγαίνουν να τα λένε. Πέρα από εκεί που τραγουδάει ο Σφακιανάκη, όλα τα άλλα στη γύρα. Περιοδία μόνιμη, είναι αυτό ζωή. Είναι εκεί το κανάλι. Το κανάλι, ναι. Να πείτε στον κύριο Χατζηνικολάου. Ναι. Ότι και λίγα του κάνανε του προκομμένου μπουτάρι. Άφασε στο γριά. Ναι, πείτε μου. Ήταν εγγονό σα κάποιο από εκεί. Τι είπατε. Ήταν κάποιο εγγόνι σα. Από αυτού εκεί του φασίστε. Δεν ακούω τι λέτε. Φασίστε λέω. Εγγόνι φασίστα είχατε εκεί που χτύπησε το μπουτάρι. Καλή εξέλιξη στο κλείσιμο. Πάμε στα Public που έχει μια τεράστια συλλογή με βιβλία Disney. Παιχνίδι είπες πως θες. Τώρα ζητάς και βιβλία. Μα πώς να φτιάξω puzzle χωρίς τη βοήθεια του Μίκη και της παρέας του. Πώς να παίξω με τον νεροπίστολό μου χωρίς τον Νέμο και την Άριελ. Πώς να χτίσω πύργους εάν δεν γνωρίζω την ιστορία της Ραπουνζέλ. Μια ευχή έχω. Δεν μπορεί να την πραγματοποιήσει ο Αλαντίν. Ή έστω εσύ. Τώρα, αποκλειστικά στα Public, οι ευχές των παιδιών γίνονται πραγματικότητα. Με οποιοδήποτε παιδικό παιχνίδι, CD ή DVD, παίρνεις επιλεγμένα βιβλία Disney μόνο με 2 ευρώ. Για να μπεις στον κόσμο της Disney, σε εκείνα από τα Public. Ισχύει για επιλεγμένα βιβλία Disney έως εξαντλήσεως αποθεμάτων. Σε ευχαριστώ πολύ, μαμά. Ξεχάσαμε όμως να πάρουμε δώρα για τους φίλους μου που γιορτάζουν. Μην ανησυχείς. Θα τους πάρουμε παιχνίδια από το public.gr. Καλημέρα. Σύνταγμα, ε. Ναι, Σύνταγμα. Γλυφάδα. Στο Μαρούσι. Εξάρχεια, παρακαλώ. Πετράλωνα. Παγκράτη πάμε. Κέντρο νότια, ανατολικά, βόρεια. Κανένα πρόβλημα. Η Αθήνα έχει Beat. Κατέβασε και εσύ τη νούμερο 1 εφαρμογή ταξί και πήγαινε παντού. Beat. We're next. Οχ, ήρα. Καλημέρα, ήρθα για τα νερά, την παραγγελία του Θεού. Τα νερά είναι εδώ. Ο Θεός λείπει, Ερμή, ξεπόρτισε πάλι με αυτήν να καταλάβω. Λοιπόν, να συμπληρώσω τα στοιχεία, να μην σας καθυστερώ. Αποστολέας Διός, διεύθυνση αποστολέα Όλυμπος, παραλήπτης. Πού βρισκόμαστε? Στον Όλυμπο. Τι βλέπεις από εδώ πάνω? Όλη την Ελλάδα και βάλε. Ορίστε λοιπόν και η διεύθυνση. Και η τιμή. Αχ, θεϊκή. Αχ, Θεά μου. Διός, το φυσικό μεταλλικό νερό από τον Όλυμπο. Οπ, τρέχει πάλι το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Σκέφτομαι για θερμομόνωση. Τώρα που έχει επιδότηση και θα μου βγει οικονομικά. Τι λες? Λέω ότι εγώ που έχω βάλει σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem, πληρώνω ελάχιστα για θέρμανση και κλιματισμό και κάνω οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Αλήθεια. Και άκου και αυτό, ταυτόχρονα ανακαινίζεται και η πρόσωψη του κτηρίου σου με τους έγχρωμους παστόδεις οβάδες Marmocryl. Και έχεις κέρδος 2-1. Άρα, Thermosystem. Το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με την εγγύηση της Isomat. Αυτό σου λέω. Αναγέννηση τη λένε, κατασκήνωση χαράς. Κέφι κέντρο σαχαρίζεις της Ελλάδος τα παιδιά. Αναγέννηση. Εμείς απολαμβάνουμε την αναγέννηση εδώ και 45 χρόνια. Πράσινο, θάλασσα και αμέτρητα παιχνίδια. Σειρά σου τώρα. Δωρεάν πρόγραμμα ΟΕΔ και ασφαλιστικών ταμείων. Κατασκήνωση αναγέννηση στον Κάλαμο Αττικής. Πληροφορίες στο αναγέννησης@pavlacabing.gr. Και τη μέρα και τη νύχτα η ενέργεια μας είναι απαραίτητη. Γιατί την ημέρα σου δίνει τις ευκαιρίες που αναζητάς για να ανοίξεις τους ορίζοντές σου, αλλά και τη νύχτα δείχνει το δρόμο προς νέες δυνατότητες. Η ενέργεια κινεί τον κόσμο σου και σου είναι απαραίτητη όλη την ημέρα. Γι' αυτό η Πρωτέργεια σου προσφέρει το ηλεκτρικό σου ρεύμα 24 ώρες το 24ωρο με χρέωση χαμηλότερη και από την νυχτερινή. Με 30% έκπτωση στις χρεώσεις ημέρας και 15% έκπτωση στις χρεώσεις νύχτας με την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού σου. Έτσι δείχνουμε το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Με την πιο οικονομική προσφορά. Πρωτέργεια. Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 36 του 18 για 24μηνη σύμβαση. Η έκπτωση εφαρμόζεται στις ανταγωνιστικές χρεώσεις. Χρέωση παγίου 3,5 ευρώ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Στον ελληνικό 93,2 θα ακούσεις αυτό. Μίλα μου μόνο μια φορά. Αυτό. Με κυνηγούν, με κυνηγούν κάθε βράδια. Αλλά και αυτό. Ένα φιλί και τα όνειρα γίνονται πάλι. Ελληνικός 93,2. Η Ελλάδα σε πέντε γραμμές. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Il 18 di novembre di un anno che non so, anche un passero da un ramo per paura se ne andò. Venne il buio all'improvviso e la vita sua finì. Il ragazzo che sorride lo chiamavano così, ragazzo che sorridi, non avverrà mai più, e resti senza sole. Δεν είναι ερωτικό ιταλικό τραγούδι, είναι το γελαστό παιδί στα ιταλικά, γιατί σαν σήμερα το 63 είχαμε στη Θεσσαλονίκη πάλι τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Θα αναφερθούμε και στο τραγούδι, την ιστορία και στη δολοφονία μετά, απλά ήταν έτσι μια αμελήρητη εισαγωγή, γιατί το γελαστό παιδί υπάρχει, υπάρχει, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με εκείνη την περίφημη δήλωση του πατέρα του Νίκου Παπά, Στέλιου Παπά, προέδρου του ΟΑΣΤ Θεσσαλονίκης πια, του Οργανισμού των Συγκοινωνιών, ο οποίος είχε παρομοιάσει τον Αλέξη Τσίπρα με το γελαστό παιδί και μας είπε και λίγο από την ιστορία του τραγουδιού. Ο Μάικ Κόλινς, τον ξέρετε, θυμάστε ποιος είναι. Είναι ο ηγέτης του Sinn Féin και ο ιδρυτής της Ιρλανδίας. Φυλακίστηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο, φυλακίστηκε, μέσα περιπτώσει, και στο τέλος υπέγραψαν μία συμφωνία. Το τραγούδι για το γελαστό παιδί, το ξέρετε, είναι γραμμένο για αυτόν. Ξέρετε τι λέει, γιατί εδώ το έχουμε παραφράσει. Σκοτώσαν οι δικοί μας το γελαστό παιδί. Τώρα όμως η Ιρλανδία υπάρχει. Εγώ λοιπόν λέω ότι το γελαστό παιδί δεν θα επιτρέψουν να το σκοτώσουν οι δικοί μας. Οι άλλοι, μήπως. Εδώ λοιπόν ο Στέλιος Παπάς, αφού έκανε μια σύντομη ανάλυση του Μάικλ Κόλινς, θα τα πούμε πάλι αυτά σε λίγο, και το πώς το τραγούδι μετεξελίχθηκε και το πώς το τραγούδι αυτό που ήταν για άλλον γραμμένο τελικά συνδέθηκε με τον Γρηγόρη Λαμπράκη, κατέληξε στο γελαστό παιδί, το οποίο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, και δεν θα τον αφήσουμε, δεν θα αφήσουμε μάλλον να τον σκοτώσουν οι δικοί μας, οι δικοί τους προφανώς. Σε ανύποπτο χρόνο είχε γίνει αυτή η δήλωση. Κρατάμε το γελαστό παιδί, νομίζω συμφωνούμε όλοι εκεί, και πάμε για το γελαστό λαό. Μπορώ να πω τη θέση μου, ρε παιδί μου, για το θέμα της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Να τα. Δεν μας έφτανε που το γύρισες τώρα στο παραπέντε. Θες και να υιοθετήσεις αμέσως. Μπορώ να το πω τώρα. Πες το. Μπράβο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους φυσιολογικούς γονείς του 17χρονου που δίναν τον μπουτά, που έδινε τον μπουτάρι. Μόνο του 17χρονου και άλλοι από γονείς βγήκανε. Λέχι. Να δώσω και συγχαρητήρια σε αυτόν που τον έφτιανε και τον έβριζε με το παιδάκι αγκαλιά. Για και σε αυτόν συγχαρητήρια. Είναι οι ίδιοι που λένε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να το μεγαλώνουν ομόφυλα ζευγάρια. Φιλαράκι, είμαι ευγνώμων στους γονείς μου που με μάθανε ότι όταν θα βλέπω γυναίκα στο λεωφορείο θα σηκώνομαι να κάθεται. Καλά, αυτό είναι ένα θέμα. Και μήπως αν θέλει να κάνει και τίποτα προοδευτικό ο ΣΥΡΙΖΑ, μήπως να επανεξετάζει την υιοθεσία ή την ανατροφή παιδιών από ετερόφιλα ζευγάρια. Μήπως να μπει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Νομίζω ότι παίρνω σε σοβαρή εκπομπή, έτσι. Τι μαλακίες ανέκδοτα με ΣΥΡΙΖΑ μου λες. Α, ναι, σωστό, μπερδεύτηκα κι εγώ. Είπα ΣΥΡΙΖΑ και προοδευτικό μαζί, Ναι, ναι. Είναι αυτή η ελπίδα που την πατάς πολύ εύκολα. Την πατήσανε. Ήθελα να σε πάρω από μέρες τηλέφωνο, ξέρεις γιατί. Όχι. Έκανε μια αφαιρεσία ο Θήμιος. Να το, το πιάσαμε, να το, το υποψιασμένο εκείνο. Παιδιά, δεν σας ξεγελάει εσάς κανένας τίποτα. Δηλαδή πρέπει να ντυθεί με καλό καμουφλάζ αριστερού για να σας ξεγελάσει μόνο. Επιχείρησε να πάρει την πρωτιά από τον Βασίλη Λεβέντη. Μόλις εμφανίστηκε τώρα, είπε και μια χαζομάρα ο Κουβέλης, πήγε να το κάνει να του δώσει πρωτοκαθεδρία. Α, έτσι εύκολα τα έχει, Είναι άστατος χαρακτήρας, γι' αυτό νομίζω πιο πολύ. Ρε, εγώ που τον ξέρω, ας πούμε τώρα 15-20 χρόνια, είναι ο χαρακτήρας του έτσι. Ρε φίλε, το Λεβέντη του ξέρει. Δεν του προσπερνάς, είναι μορφή. Το ξέρω, το ξέρω, αλλά είναι το στυλ του Θήμιου. Είναι το στυλ του Θήμιου. Πηδάει από εδώ και από εκεί χωρίς να το πάρεις χαμπάρι. Πάνε οι απόψεις και έρχονται. Μπαμπαμ, έτσι, εντάξει. Δεν είναι καθόλου σταθερός. Αφαιρέγγι, εγώ θα τον έλεγα. Αφαιρέγγι. Έχει εφεδρείες στα χαμπάρα. Έχει Σοφία. Έχει Αργύρι. Έχει Τζέρι. Έχει πολλούς. Έχει, ναι. Και πάμε να βάλεις το κουτάρι το. Ευχαριστώ για την ρουφιανιά, ωστόσο. Έλα, γεια. Καλημέρα. Ναι, ναι. Μόλις τώρα ο φίλος του είπε ειρωνικά για τον Ράμφο, με αφορμή τη δήλωση του Ράμφο ότι είμαστε μαμάκες και δεν έχουμε μεγαλώσει. Δεν πιστεύω να κοροϊδεύσει τον φιλόσοφο. Ένας άνθρωπος του πνεύματος μας έχει μείνει και της διανόησης. Ας μην το λέμε ειρωνικά. Εγώ με τη συγκεκριμένη άποψη διαφωνώ. Σημασία έχει και ποιος το λέει αυτό που λέει, γι' αυτό. Εγώ διαφωνώ. Ο Ράμφος πιστεύει ότι έχουμε ατροφικό εγώ, ενώ πιστεύω ότι έχουμε υπερτροφικό εγώ και αυτή είναι βασική αιτία των προβλημάτων μας. Να είναι από τα ελάχιστα άτομα που παράγουν ιδέες και σου δίνουν τροφή για σκέψεις και γι' αυτό θα ήθελα να μην τον ειρωνευόμαστε το στέλιο το Ράμφο. Οκ. Okay. Το πιστεύετε αυτό όντως, είναι τρολιά της ημέρας? Όχι, δεν είναι τρολιά της ημέρας. Ενδιαφέρουσα άποψη τότε. Από τους ελάχιστους που παράγουν ιδέες. Αυτό είπα κι εγώ. Ποιος μας έχει μείνει? Τι έχουμε να λέμε για αυτόν, για μια Σότη Τριανταφύλου και μια Χρυσή Ήρα Δημουλίδου? Καλά κάνετε. Σωστό. Αυτά τα κολόπεδα, κανόπεδα, με συγχωρείς, του Ρουβίκονα. Τι γίνεται, πότε θα του μαζέψουν αυτούς τους ανθρώπους? Έλατε, πού είναι οι σωστοί αγωνιστές της Χρυσής Αυγής που ξέρουν να κάνουν παρεμβάσεις? Δεν είναι θέμα, ρε φίλε μου, δεν είμαι Χρυσή Αυγή, άμα μου το πας εκεί. Ω, δεν στο πάω εκεί, αλλά... Εγώ άμα το έκανα αυτό και πω σε μια δημόσια υπηρεσία και τα κάνω λίπα όλα. Εσάς που σας ενόχλησε? Που με ενόχλησε? Ναι. Δεν είναι τέτοια πράγματα, φίλε μου. Ή τα σπάμε όλοι μαζί, δεν τα σπάμε κανένα. Α. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Θανάση είστε? Ναι, ο Θανάση. Μας το έχει δώσει ο τέτοιος, ο Στέλιος, το αριθμό σας για απολυμάνσεις, δηλαδή. Ναι, έχετε ποντίκια, έχετε κατσαρίδες, τι έχετε? Ορίστε. Για απολύμανση, δεν είπατε? Ναι, ναι, απολύμανση. Έχετε ποντίκια, κατσαρίδες, τι, φασίστες, τι έχετε? Εσείς τι θέλετε, από τι θέλετε να κάνει? Α, εγώ έχω. Έχω κάτι τροκτικά, κάτι ποντίκια. Είναι κάτι ποντίκια, θέλω απολύμανση να κάνουμε. Τα μισά δουλεύουν στα υπόγεια του Μαξίμου. Θέλω να τα διώξουμε, δεν αντέχονται άλλο πια. Δεν αντέχονται, δηλαδή είχαν έρθει ντυμένα γάτες. Τελικά ήταν ποντίκια. Και κάτι φίδια. Κάτι φίδια που δεν κάνουν τη δουλειά τους, δεν τρώνε τα ποντίκια. Μόνο γεννάνε κάτι αυγά. Τα οποία τα ποντίκια τα επιθυμούν γενικώς και τα προμοτάρουν όσο γίνεται. Τι θα κάνουμε? Απολυμάνσεις θα κάνουμε, απολυμάνσεις. Απολυμάνσεις, ναι. Τι να βάλω, να βάλω κανέλα? Όχι, αυτό για τα μερμήγκια. Ζάχαρη, ξέρω εγώ. Ζάχαρη, είναι ζάχαρη, είναι μέλι? Ναι. Ναι. Σκεφτείτε το και πείτε μου, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να περιμένω πολύ όμως, είμαι οριακά. Σαν σήμερα λοιπόν το 1963 στη Θεσσαλονίκη, κράτος και παρακράτος, το δεύτερο ήταν πιο ισχυρό πάντα σε αυτόν τον τόπο, δολοφονούν τον βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Λαμπράκης χτυπήθηκε με λωστό στο κεφάλι από τον Μανώλη Εμμανουηλίδη που επέβαινε σε τρίκυκλο το οποίο οδηγούσε ο Σπύρος Γκοτζαμάνης. Έχουν μείνει και τα δύο ονόματα στην ιστορία. Και οι δύο ήταν άνθρωποι του υποκόσμου, αλίμονο, όλη σαπίλαλο ο βόθρος εκεί πηγαίνει, στην ακροδεξιά. Μέλη της αντικομουνιστικής οργάνωσης Καρφίτσα, την οποία καθοδηγούσε η χωροφυλακή και η ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Όλα τα καλά στοιχεία. Όλες οι καλές στιγμές, κυβέρνηση Καραμαλή, μην το ξεχνάμε, του αναμορφωτή του τόπου. Η επίθεση με το τρίκυκλο έγινε αμέσως μετά τη συγκέντρωση που είχε οργανώσει στην πόλη η τοπική οργάνωση της ΕΕΔΙΕ, Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, στα γραφεία του Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος. Ο Λαμπράκης, 5 μέρες μετά, 27 Μαΐου, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, χάνει τη μάχη με τη ζωή, είχε μεταφερθεί εκεί σε κομματώδη κατάσταση μετά την επίθεση. Το τραγούδι λοιπόν που μάθαμε όλοι και το έχουμε συνδέσει με τον Λαμπράκη είναι το Γελαστό Παιδί, το οποίο προέρχεται από ένα άλλο έργο του Μίκη Θοδωράκη, τον Όμηρο, αλλά έπρεπε να μπει σε μια θεατρική παράσταση του Ιρλανδού Μπρένταν Μπέαν, ο οποίος είχε γράψει το έργο για τα όσα είχαν συμβεί στην Ιρλανδία και για τον Μάικλ Κόλινς, που είναι ο ήρωας της Ιρλανδίας, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε ενέδρα τον Αύγουστο του 1922 κατά τη διάρκεια του Ιρλανδικού Εμφυλίου Πολέμου, πόλεμο στον οποίο ο Κόλινς έστρεψε όλες του τις προσπάθειες για να μην χυθεί αδελφικό αίμα, όμως πήγε από σφαίρα δικού του συμπατριώτη Ιρλανδού και όχι από βόλη Εγγλέζου, όπως έλεγε τότε το Εγγλέζου, όπως έλεγε τότε το τραγούδι. Ας ακούσουμε το κανονικό τραγούδι, το Γελαστό Παιδί. Στου κοντά στη ρότα βγήκα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με χάθη το γελαστό παιδί. Το πατάμε λίγο, το γνωρίζουμε όλοι, για να σας πω ότι πώς έγινε η μετάβαση. Η ελληνική στίχη είναι του Βασίλη Ρώτα. Η αρχική στίχη του 61 έλεγαν σκοτώσαν οι δικοί μας το γελαστό παιδί. Στη θεατρική παράσταση Μαγική Πόλη που ανέβηκε το 62 οι δικοί μας έγιναν οι εχθροί. Και αμέσως μετά την μεταπολίτευση, οι εχθροί έγιναν οι φασίστες. Οι φασίστες σκοτώσαν τον γελαστό παιδί, κάπως έτσι έγινε η μετάβαση και έτσι συνδέθηκε με τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Τη μουσική όλη αυτή την πήρε ο Κώστας Γαβράς και την έβαλε στην ταινία Ζήτα. Οπότε εκεί συνδέθηκε για τα καλά με την υπόθεση Λαμπράκη και τον Σαρτζετάκη που έκανε τις έρευνες και όλα τα υπόλοιπα. Από αυτήν την ταινία, περισσότερο, όχι από αυτήν την ταινία, ως μουσική υπήρχε εκεί, αλλά είναι πάλι από τον ένα όμηρο, η Λαμπρή που προσωπικώς μου αρέσει περισσότερο. Ποιος δεν μιλά για τη Λαμπρή, γιορτή ξανανιό μου. Πάντα παιδιά στο πόλεμο και παντού σκότω μου. Με μαουζερί χρύσες καρδιές έπιασαν τα στενά. Ψήλα η σημαία ανέμιζε, η ανταρτήσα μπροστά. 10.000 φτάσανε χακένοι τακτικοί για να σκοτώσουν τα... Είναι τώρα Γιαννακοπούλου τραγουδάει, είναι η πρώτη εκτέλεση, έχει δεχτεί πολλές εκτελέσεις αυτό το τραγούδι, καλές επίσης. Κάπως έτσι σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο, λαός, μόλις πλησιάσουμε πιο κοντά στην ώρα και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Κανένα τους δε γύρισε, δε φταίμε εμείς γι' αυτό. Ένας με 10 ημέρες έξ κρατήσαμε γερά και δεν πέρασαν τις γραμμές μ' όλα τους τα πήρα. Μας ρίξαν και φαρμακερά, αέρια και καπνούς. Μας κάψαν την πρωτεύουσα σαν τους Γερμανούς. Σκοτώσαν τους ηγέτες μας χωρίς απολόγια τους. Γυναίκες μας. Για τη φασιστική επίθεση στο Μπουτάρι από μια γέλη λυσασμένων Ούγκανων. Ξέρεις τι μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Μια οργανωμένη αγέλη λυσασμένων οργανωμένων Ούγκανων επαγγελματιών. Αυτό. Για πάμε. Φασιστοπιθήκων, όπως τους είπε ο πολύ πετυχημένο Θήμιος. Μου έκανε εντύπωση η έκφραση του μικρού κοριτσιού που είχε στην αγκαλιά του Ούγκανος πατέρας. Το πρόσεξε το κοριτσάκι. Το πρόσεξε το κοριτσάκι. Ευτυχώς το έσωσε από ομόφυλα ζευγάρια αυτός ο πατέρας. Κυρίως αυτό. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν ότι δεν ήταν τρομαγμένο, δεν έκλαιγε προφανώς γιατί έχει μάθει να θεωρεί κανονικότητα μια τέτοια συμπεριφορά. Και αυτό είναι άκρως ανησυχητικό για το μέλλον μας ως κοινωνία. Για πολλά τέτοια παιδάκια, όχι μόνο γι' αυτό. Για πολλά παιδάκια, όλα αυτά τα παιδάκια που έχουν μεγαλώσει όλα αυτά τα χρόνια εδώ τη κρίση που οργώνουν αυτοί οι φασίστες, που πρημοδοτούν βέβαια και προμοτάρουν αριστεροί, δεξιοί, ακροδεξιοί, σοβαροί ακροδεξιοί, μουμουέ, σοσιαλιστές. Όλοι αυτοί οι φασίστες, αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν. Το πιο ανησυχητικό είναι να μάθουμε να θεωρούμε κανονικότητα του φασισμού. Ψαγμένο, τραβάκουλας. Όχι, τώρα το σκέφτηκα. Μπράβο. Γράψτε το quote στο Twitter, στα Instagram, σε αυτά. Με το όνομά σου από κάτω. Ο γάμος έπαιξε στην Παλαιστίνη. Φαντάζομαι με στην πρεσβεία μέσα δεν θα δείχνανε κάτι την Αμερικάνικη. Τι θα βλέπανε, ας πούμε. Πώς να διασκεδάζουν με βομβαρδισμούς κάθε μέρα. Βαριούνται. Κάθε μέρα. Να βλέπεις με τις GoPro να σκοτώνει τον κόσμο, βαριέσαι. Ρε μαλάκα, έχω κάνει γάμο στα Κανατάδικα. Με κοκορέτσια, με αρνιά. Τι να μου πει τώρα η βασιλική και ποια Κανατάδικα, Βόρεια Σέβεια, Εδιψού. Εκεί στο κάπω το λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα με πήγε ο πεθερό. Να πω και κάτι άλλο για το Χατζηδάκι, που ήταν προχθές στην ΕΡΤ και είχε ένα έξαλλος εκεί με τον Τζέκερη και τους άλλους και είπε παραμάγαζο την ΕΡΤ. Επιτρέπεται να έχει ένα παραμάγαζο και ο ΣΥΡΙΖΑ, κοτσόμουν κυβέρνηση είναι. Ναι, αλλά κρατικό. Κρατικό όμως διάλεξε. Καλή φάση. Να σου πω λίγο. Και τα άλλα είναι με κρατικές άδειες, είναι. Πες αυτή την παπάτζα. Κοίταξε να σου πω λίγο. Τι ήταν δικές τους. Δώρο πάνε να γίνουν δικές τους. Πες αυτή την παπάτζα είναι καλή. Την μπούρδα ότι οι Έλληνες πληρώνουν μόνο την ΕΡΤ. Αυτό. Σέχω να ξέρεις, αυτό. Έχει γίνει πολύ προβλέψιμη, σε βαριέμαι. Βρες πιο καλή γραμμή. Δηλαδή, πιο ψαγμένη η ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ γραμμή. Έχει βρει τον αφρό, παίρνει το πρώτο επίπεδο. Ναι, όχι, αυτό είναι το επίπεδο. Τώρα. Το επίπεδο το δικό. Αντέλα, γεια. Τα φασιστάκια δεν έχουν κανένα δικαίωμα να πιάνουν στο στόμα του τον πόντο. Γιατί όταν είχαν έρθει πόντι το 22, οι πρώτοι που τρέχανε και του καίγανε τα τσαντήρια και του βιάζανε και αυτά. Μη μου λες, μη μου λες ότι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και κλέβανε όπου βρίσκανε. Βρίσκανε εξαθλειωμένου και του αποτελειώνανε, μη μου πει. Ναι, ναι, έτσι ακριβώ κάνανε και αυτά είναι ιστορικά γραμμένα και ήταν και κάποιοι εθνικιστέ Έλληνε τότε που λέγανε ότι οι Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη είναι πιο Έλληνε από του τουρκόσπορου πόντιου και κάτι τέτοια. Και έχουν τραβήξει πάρα πολλά οι πόντι. Επίση οι πόντι, για να μην μηδενίζουμε, όταν οι Έλληνε στην αρχή τη κρίση ακούγοντα το Χίο θέλανε να ρίξουν όλου του Σύριου στη θάλασσα, οι πόντι και οι Μικρασιάτε ήταν οι πρώτοι που βγήκαν μπροστά και υποστήριξανε του Σύριου και έγινε όλη αυτή η αλλαγή με το Refugees Welcome και όλα αυτά. Δυστυχώ στη Θεσσαλονίκη και μιλάω πολύ ιστορικά και στη Βόρεια Ελλάδα, ένα μεγάλο κομμάτι προοδευτικών πόντιων έφυγε με τον εμφύλιο, εξορίστηκε και γι' αυτό εκεί πέρα δυστυχώ υπάρχουν πολλοί σύλλογοι ποντιακοί που ελέγχονται από φασίστε. Ενώ στην Αθήνα δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Όλοι οι ποντιακοί σύλλογοι εδώ πέρα είμαστε καθαρά προοδευτικοί και αντιφασίστε. Και να πω και μια αλήθεια, όχι, το τονίζω, όχι ότι επικροτώ τα επεισόδια. Ο Μπουτάρη είναι ένα δήμαρχο που είναι ικανό να κλείσει τη Θεσσαλονίκη αν τυχόν πειράξαμε την τρίχα από έναν Εβραίο και δεν λέει τίποτα για Παλαιστίνη, δεν λέει τίποτα για μικρασιατική. Καλά, μην τα μπερδεύει τώρα θέματα, δεν είναι η ώρα γι' αυτό. Δεν έχει να κάνει, μην τα μπερδεύει. Μην τα μπερδεύει γιατί έτσι ξεπλέονται τα φασιστό χρυσάβουλα αυτά. Ακριβώ. Επειδή αυτό το χρησιμοποιούν τα χρυσάβουλα, να του τέτοιο το επιχείρημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επικροτήσουμε του φασίστε. Δεν έχετε δικαίωμα εσεί να διαμαρτυρηθείτε. Θα διαμαρτυρηθούμε εμεί για τον Μπουτάρη και ότι δεν μιλάει για Παλαιστίνη, δεν μιλάει για γενοκτονία των ποντίων, δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο θα ήθελα να σας ευχηθώ. Τώρα πάει, πέρασε. Για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Α, το τετραήμερο, ναι. Και ένα σύνθημα να σας αφιερώσω. Για πάμε. ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΔΕΜΟΣ ΒΕΣΕΡΕΜΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΜΕΝΟΣ επίσης. Ποιο είναι πιο ασυνεπές από τα δύο, δεν ξέρω.